بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلما يسا وانجلي بقدر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا به Malizia kuangalia nguzo ya tano ya iman, nayo ni nguzo ya kuamini siku ya mwisho. Leo hii tunaendelea al-imanu bil qadar, imani kuhusiana qadar. Wal-imanu bil qadari yatadhammanu arba'ata umur, arba'ata umur. Imani ya kuamini qadari inakusanya ndani yake mambo manne. Al-imanu bil qadari yatadhammanu arba'ata umur, imani ya kuamini qadari na kusanya ndani yake mambo manne. Kwanza kabisa, al-imanu bi anna Allah alima bi kulli shay jumlatan wa tafsila. Katika imani ya kuamini qadari, jambo la mwanzo ni kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alima bi kulli shay jumlatan wa tafsila, amejua kila kitu kiujumla na kiupambanuzi. Allah subhana amejua kila kitu na amejua kijumla na vile vile kiupambanuzi. Hii ndio jambo la mwanzo, kwa maana ya kwamba elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya milele. Sawa sawa elimu yake hiyo itakuwa inafungamana na vitendo vyake, na sawa sawa elimu hiyo itakuwa inafungamana na vitendo vya waja wake. Allah subhana anaijua kila kitu, anajua jumlatan wa tafsila, anajua kuna idadi ya wanadamu wangapi, na anajua tafsila wanakula nini, wanapata riziki vipi, wanaishi vipi. Tafsila, huyu kapata leo, huyu kakosa, hii ni tafsila. Ama jumla, anafahamu wanadamu wote kwa ujumla, wanyama wote anajua, na anafahamu leo hii wanadamu watazaliwa, atakufa, jumla anakufaje anajua, anakulaje anajua, atazaliwa vipi anajua. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika ilmu al-qadar au katika qadari ni kuamini ya kwamba Allah subhana anajua kila kitu kiujumla na kiupambanuzi. Jambo la pili, al-imanu bi anna Allah kataba dhalika fi al-lawhi al-mahfuz. Al-imanu bi anna Allah kataba dhalik, ni kuamini ya kwamba Allah subhana ameandika hayo yote, ameandika maisha wanadamu yote na mambo yao yote na wanyama na wadudu, ameandika yote hayo. Fi lawhil mahfuz, katika ubao wake unaoitwa lawhil mahfuz. Mambo ya wanadamu yote, ya wanyama, ya wadudu, ya viumbe vyote, ameshaandika kwenye lawhil mahfuz. Wataishi vipi na watakufaje, huyu ni wa peponi na huyu wa motoni, anajua yote, ameshaandika. Huyu atakuwa hivi, huyu atakuwa hivi, yote ameshaandika katika nini? Lawhil mahfuz. Kwa hiyo kuamini ya kwamba mambo yote yameshaandikwa katika lauhi mahfuz. Na katika haya mambo mawili, Allah subhanahu wa ta'ala katika haya maelezo tuliyosema hapa, amesema ndani ya Qur'ani, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati ma fi samai wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Hivi unjui wewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua, kwamba tambua, jua wewe kwamba Mola wako anajua vilivyomo ndani ya mbingu na vilivyomo ardhini, na vyote hivyo fi kitabu, vipo kwenye kitabu, vimeshaandikwa vyote kwenye lawhil mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir, hilo jambo kwa Allah ni dogo sana. Jambo la kujua unakula nini na utakufaje, wewe ni wa motoni wa peponi, vyote hivi kwa Allah subhana ni shay'un yasir, ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo anatakiwa muslimu aamini ya kwamba mambo yote yameshaandikwa katika lauhil mahfuz. Na imekuja katika sahihi Muslim hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kataballahu maqadir alkhalaiq, ameandika Allah subhanahu katika lauhil mahfuz makadirio ya viumbe wote, ameandika mambo ya waja wote, vitendo vya waja wote, ameandika maqadir alkhalaiq kabla an yakhluqa as-samawati wal ard, na ameandika haya yote kabla hata ya kuumbwa mbingu na ardhi bi 50,000 sana, kwa miaka 50,000 kabla hajaumba mbingu na ardhi tayari ashajua wewe utakuja ulimwenguni na utakuwa ni mtu wa motoni, utakuwa ni mtu wa peponi, utakuwa mwema duniani au utakuwa muovu, ashajua Allah subhanahu yashaandika yote haya kabla hata mbingu na ardhi hazijaumbwa bi 50,000 sana, kwa miaka 50,000 tabarak wa taala. Kwa hiyo tunatakiwa tuamini hilo kwamba mambo yote yamehifadhiwa. Jambo la tatu, al-iman bi anna jami'a al-qa'ina al-kainat la takunu illa bi mashi'ati Allah tabarak wa taala, ni kuamini kwamba viumbe vyote, la takunu, haviwezi vikawa, viumbe vyote, viumbe vya sampuli yote, aina yote, haviwezi vikawa au vikafanya au vikaamua kitu chochote, illa bi mashi'ati Allah, isipokuwa kwa matashi ya Allah subhanahu. Mwanadamu hana maamuzi au hana la kufanya ambapo Allah subhanahu kwamba yeye halijui, hajaliandika, hajalitaka, mwanadamu hawezi. Ndio maana kuna wanadamu na kuna makundi, baadhi ya makundi ya Uislamu wanamuona mwanadamu ni mujbar, mwanadamu ni mwenye kulazimishwa, yaani mwanadamu anaendeshwa, tayeb ani mwenye kuendeshwa. Yaani unaona kama mwanadamu hana mashia, hana matashi, hana matashi, yaani yeye ni kama vile jani linaanguka katika mti unapopepea vile, kwa unageuka huku inakwenda huku, inatupwa huku inaanguka huku, wanamuona mwanadamu hivi. Kwa hiyo wao sasa walichokifanya, wanaona mwanadamu kwa kuwa yeye hana matashi, maana yake ni kwamba wao hawana wakati tena wa kufanya amali njema, hawana wakati wa kufanya amali njema na nzuri. Kwa nini? Hata sisi tunafanya nini? Ufanye nini wewe? Wakati kumbe ushaandikwa kwenye jitu la motoni. Wewe ushaandikwa kwenye jitu la motoni na peponi. Ushaandikwa huko. Haya, unahangaika nini? Kwa hiyo wakati wa Jabiria, hali ya kuwa leo hii ukimuuliza mwanadamu jambo dogo, kuna mji bwana hauna amani. Kuna mji hapo kijijini hapo hakuna amani. Ukienda huwezi kutulia. Ukienda vitu vyako vinaweza kukaibiwa, ukienda unaweza kupigwa, ukienda na familia yako unaweza kuharibiwa wote, mali yako ikaharibiwa. Na kuna mji huko hapo katikati mwanzoni tu hapo. Ukienda pale unapokelewa kwa raha, unapewa sehemu ya kufikia, vyakula unapewa. Kila unachotaka unakipewa. Alafu muulize mwanadamu huyu unataka kwenda wapi? Wewe muulize swali zuri, unataka uende wapi? Atasema aende wapi? Sehemu nzuri, si ndio? Sasa wewe unaambiwa kuna nao na umeambiwa kuna janna. Kuna moto na kuna pepo. Alafu nasema ahsani itaandikwa kwa mtu wa motoni. Ndio umeandikwa kwa mtu wa motoni. Umejua? Wajua kama ni mtu wa motoni? Lakini nishikia unaziona mbili hizi hapo. Hii ni peponi na hii ni ya motoni. Fuata hii. Kwenda Allah subhanahu kullu muyassar bima am bima khuliqa la. Kwenda ukao Allah subhanahu kukufishia huko. Kwa hiyo kuamini ya kwamba mwanadamu ana matashi, ana maamuzi, lakini maamuzi yake, wa ma tashauna illa an yasha Allah, ninyi hamwezi mkataka jambo isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu amelitaka. Sawa sawa, hilo jambo ambalo mwanadamu anataka kulifanya litafungamana na vitendo vyake au vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu amesema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah anaumba anachokitaka na anateua kile anachokitaka yeye. Angalieni, wangapi tumepita katika zama za mtume walikuwa ni watu wazuri? Wangapi? Katika kipindi cha mtume tokea azaliwe mpaka anakuja kufa, wangapi katika watu ambao walikuwa ni wema, ni hikma, ni busara na maneno mazuri ya Kiarabu? Allah subhanahu akamteua Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma wote huo, akamfanya pekee yake, akawa ni nabiyun mursal, akawa ni nabii ambaye ametumwa. Angalia umma huu, jamii hiyo, Allah subhanahu amejua kuna makafiri, kuna majusi, kwenye kuabudia moto, kwenye kuabudia wanyama, kwenye kuabudia mawe, akakuchagua wewe kama Muislamu na mwabudu Allah Subhanahu. Anauma anachokitaka. Na vile vile anateua kile anachokitaka. Ni sawa sawa na wewe na Rabbud Dar. Wewe ni Rabbud Dar, una nyumba yako, nyumba wewe una nyumba, familia unayo. Una watoto wako, una nyumba yako na uwezo wako. Leo hii ukiamua kula ugali, si unaamua mwenyewe. Kuna mtu anakulazimisha hivi. Kwa maana leo unataka nile ugali. Wewe ndio Rabbud Dar. Wewe ndio baba wa nyumba. Na huu ulimwengu wote ni wa Allah tabarak wa taala. Anafanya anachokitaka yeye. Na vitendo vyake Allah subhana kulluha hikmatun ma'ad. Vitendo vya Allah vyote ni hikma, ndani yake ipo hikma na ndani yake kuna uadilifu. Usije ukasema kwamba sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ameumba moto sasa? Kwa nini ameumba moto? Sasa huu moto maana yake ni wazi kwamba Allah anataka tuchome sisi. Huu si uadilifu. Angeumba pepo peke yake. Tayib, tukuulize vizuri. Kama Allah angeumba pepo, alafu wewe ukawa unatoa juhudi kumwabudu Mola wako. Wajitaabisha, wahangaika, wasafiri, watoa mali zako ili uipate ile pepo. Afu na jamaa mmoja amekaa juu juu. Yeye ni kubadilisha rangi za wanawake. Kubadilisha rangi za wanawake. Kila starehe mbovu za uchafu za kwake. Halafu huyo na wewe muingie peponi vipi? Vipi yeye huyo na wewe uliotoa juhudi muingie peponi? Raha iwe. Utamwona Allah ni vipi? Tunakadhulumwa. Mimi nilitoa juhudi nipate pepo. Jamaa nimekaa nyosha miguu juu, ofu kubwa hii. Kafir na mkufuru Allah. Leo hii mimi najua nitoe sehemu moja janna. La. Akakuumbia ni moto. Ili wewe usije ukasema bwana, hili jioni mbona linaingia motoni hili jioni? Hili mbona jioni linaingia motoni? Linaingia peponi. Huyu jioni mbona linaingia peponi? Usije ukasema hivi. Useme huyu jioni huyu kwa kuwa amemkufuru Allah anastahili aingie motoni. Na huyu ambaye anafanya uovu anastahili aingie motoni. Na wale ambao wanatoa juhudi zao kumwabudu Allah Subhana, lazima wakale katika janna, wapate raha, ndio malipo yao hayo. Kwa hiyo kuamini ya kwamba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mola wako anaumba anachokitaka na anachagua kila anachokitaka. Wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Na anafanya Allah anachokitaka. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'. Allah ndiye mwenye kukuumbeni yeye anapotaka yeye. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa law sha'a Allahu lasallatahum alaykum falaqataluhum. Na law Allah angetaka hawa makafiri wangewasaliti nyinyi. Halafu fala qataluku wangekuweni katika vita miongoni mwa vita. Allah anasema angetaka Allah angewasalitisheni dhidi ya hao makafiri, halafu wangewapiga wangewaua, lakini hakutaka hivyo. Na vile vile Allah subhanahu akasema walau sha Allahu ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun. Kwa jambo la tatu ni kuamini kwamba viumbe vyote haviwezi vikafanya jambo isipokuwa jambo hilo analitaka Allah subhanahu. Jambo la nne, الايمان بان جميع الكائنات مخلوقه لله تبارك وتعالى بذاتها وصفاتها وحركاتها. ni kuamini kwamba viumbe vyote vimeumbwa na Allah, vyote vimeumbwa na Allah, kuanzia yenyewe bidhawatiha, kuanzia ile ule mwili wenyewe kama ni ule mwili wake ulivyo, vimeumbwa na Allah. Na vile vile wasifatiha na sifa yake ulivyo, kama ni mkubwa, kama ni mdogo, mwembamba, mrefu, mfupi, mweupe, mweusi, ile sifa yake alionayo yote kaumbwa na Allah. Na vile vile wa harakati, na haraka zako unazozifanya, vitendo vyako vile unavyofanya, vyote vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huna chako wewe ambacho unachokileta wewe kipya, lakini wewe mwanadamu una matashi, una maamuzi. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah amesema ameumba kila kitu. Ameumba kila kitu. Na vile vile akasema wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Na ameumba kila kitu na akakipangilia mpangilio uliokuwa sawa. Na vile vile Allah akasema wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumba nyinyi na hivyo mnavyovifanya pia ameviumba. Na ndio maana watu wanasema wallahu khalaqakum walladhi ta'maluna. Allah amekuumbeni na vile vyote mnavyofanya. Tayib, hizi arba'atu, haya mambo manne haya. Mambo haya manne tatakhallasu biqawlik. Unaweza kuyafupisha kwa maneno yako yafuatayo. Yaani haya mambo manne unaweza ukayaandika kwa ufupi yakawa yakakusanya yote manne katika sentensi moja. Sentensi hii inasema hivi: anna Allah alima ahwala, kwamba Allah amejua hali zetu. Moja hiyo, hakika ya Allah amezijua hali zetu. Baada ya kuzijua hali zetu, wakataba dhalika fi lawhil mahfuz, na akaliandika hilo kwenye mbao, lawhil mahfuz. Amejua hali zetu na ameandika zote hizo katika lawhil mahfuz. Kisha vile vile, wa kullu ma waqa'a hiya min bi mashi'ati Allah tabaarak wa ta'ala, na kila chenye kutokea ni kwa matashi ya Allah. Yeye Allah ndiyo anajua hali zetu, ameandika mambo yote kwenye lawhil mahfuz, na kila chenye kutokea ni kwa matashi ya Allah. Jambo la tatu, la mwisho, la nne, wa kulluha makhluqun lillah, na vyote hivyo ni viumbe vya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo kadari, mlango wa kadari, kama unataka kufahamu vizuri, maelezo yake ni haya manne matukufu makubwa. Kwanza elimu, al-ilm, lazima uwe na elimu kuhusiana na aya yote tunayozungumza, kwamba Allah anajua kila kitu jumla tangu tafsira. Jumla tunasema jumla, maana kujua kwa ujumla. Maana kuna Waislamu ambao wanaitakili ni vitabu vyao wanaandika kwamba Allah anajua vitu kwa ujumla, lakini kwa kuvichambua kidogo kidogo hajui. Kama vile anaweza kafahamu kwamba leo hii kuna watu wazaliwa, leo hii kuna watu wazaliwa, kwa wao wanasema kwamba anajua kwa ujumla, kwamba Allah anajua kuna vitu, kuna watu wazaliwa, lakini muulize ni wangapi, hajui. Ni nani nani, hajui. Watazaliwaje, hajui. Ni wa kiume au wa kike, hajui. Tafsiri. Kwa watakiwa uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejua kila kitu kiujumla wake na kitafsiri, kwa kupambanua. Moja. Jambo la pili la kadari ni alkitaba, uandishi, kwamba mambo yako yote, mambo yetu yote yashaandikwa kwenye lauhi mahfuz, yashaandikwa na yameandikwa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka mingapi? 1050. Mbingu hii haijawekwa wala ardhi hii haijawekwa. Kabla yake huko miaka 1050 yameandikwa mambo yote, utakuja bwana fulani aitwa fulani, akija katika huu ulimwengu atakuwa hivi na hivi na hivi, atakula nini, atashiba nini, atafanyaje, atakuwa muovu, atakuwa mwema, na atakuwa ni mtu motoni au peponi. Ishaandikwa zamani huko. Jambo la tatu, almashia, matashi, kwamba wewe unachokitaka, unachokifanya wewe, hauwezi ukafanya kitu isipokuwa Allah mwenyewe atake. Huwezi ukafanya jambo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atake. Angalieni mfano kama itakapokuja katika hadithi ya tatu. Anaweza mtu ukawa naye anaishi naye kila siku, anafanya amali, anafanya amali za khair za khair za khair, Allah kamfungulia mlango huu, lakini subhanahu maliki nnas, anakaribia kufa miezi miwili mmoja, taghayya, kabadilika, kawa muovu mbaya mchafu, fayamutu fi tilka alhal, akafa na hali hiyo. Watu wa wapi? Na vile vile anakuwa mtu muovu, muovu mbaya, anabakiza masiku machache afe, taghayya, kabadilika, kawa mwema, ni mtu muwadhi wa ala alawqat, afunga wakati, yaamuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar, taraka shirka wa taraka albid'a, kafa bi ushrikina ya bid'a man rajaf, akamwelekea ila Allah tabarak wa ta'ala, akafa. Allah kamchukua. Kwa hiyo yale anayofanya yote hayawezi yakawa isipokuwa kwa matashi ya Allah tabarak wa ta'ala. Na jambo la mwisho ni alkhalqu, viumbe, kwamba kuumbwa kila kitu amekiumba Allah tabarak wa ta'ala. Tayib, baada ya kumaliza mambo manne, kuna swali linaulizwa: je, kuna utofauti wa qadari na qadaa? Hal hunaka farqun baina alqadaa'i walqadari? Je, kuna utofauti baina ya qadaa na qadar? Haya maneno ukisoma vitu vitabu vya Kiarabu unasikia napita pita sana. Jawabu ni kwamba kathiru min alulama yufarriquna baina alqadaa'i walqadar, wengi katika wanawachuoni wanatofautisha kwamba kuna qadari na vile vile kuna qadaa. Miongoni mwa hao ni al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kundi la kwanza. Kundi la pili, wa minhum man la mala yufarriquna, kuna kundi ambalo hawalitofautishi, wanaposema qada ndiyo qadar, wanaposema qadari ndiyo qada, hiyo hiyo. Na anasema wasannafa al-awwal, wasinfu al-awwal, kundi la kwanza, wakina Ibn Qayyim na wenzake, lam ya'tu bidalilin yuwaddihu tilka al-tafriq, hawajaja na dalili yoyote ambayo yuwaddihu tilka tafriqu, hawajaja na dalili yoyote ambayo imeonyesha ule kugawa kutofautisha kwao, hawana dalili ya wazi. Kundi la pili, wa sawabu indahum, kundi la pili ndio ukweli na usawa kwa kwao. Kundi gani ambao la farqu bainahuma, hakuna tofauti baina ya qada na qadar kama alivyotaja al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kipindi alipoulizwa baina al-farqu bainahuma. Ulizwa nini tofauti baina ya qadar na qada? Akasema hayo hayana tofauti, ni maneno ya Kiarabu na maana yake yote sawa. Swali la pili na mwisho kwa leo. Je, shari inaegemezwa kwa Allah? Antu'mina lillahi wa qadari khairihi wa sharrihi. Khairi yake na sharia. Je, shari inaweza shari inaruhusiwa kuegemezewa Allah, kwamba hii shari kaiumba Allah hii? Aljawab, jawabu ni kusema la yunsabu sharru ila Allah, haiegemezwi shari kwa Allah. Huwezi kusema hii shari kutoka kwa Allah hii. Hata kama nisani qadari khairihi wa sharrihi, ile shari pale sio kwa Allah, haitoki kwa Allah tabarak wa taala, bal ila al-makhluq, bal shari inaegemezewa kiumbe. Kiumbe ndio chenye shari. Ushahidi je huko? Kwa hiyo tunayosema naam, ushahidi huko. Hadithu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anamfundisha al-Hasan ibn Ali dua ya kunut. Mtume alikuwa anamfundisha al-Hasan dua ya kunut, kisha akamwambia hivi, usome katika kunuti yako useme hivi: waqini sharra ma qadayt, waqini sharra ma qadayt, na nikinge na shari ya kile ulichokihukumu, ya kile ulichokiumba. Nikinge na shari ya kile ulichokiumba. Shari inaitwa kwa nani? Eh, mtu shari inaitwa kiumbe. Waqini sharra ma qadayt. Tayyib, na ushahidi mwingine, qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najilinda kwa Mola wa asubuhi. Na hapa kasemaje leo fuata? Qul a'udhu bi falaq, min sharri ma khalaq. Na najilinda kwako kutokana na shari ya kile ulichokiumba. Sawa mzee? Shari ya kile ulichokiumba. Tayyib. Vile vile ushahidi wa tatu wa mwisho. Mtume SAW alisema wa sharru laysa ilayka. Wa sharru laysa ilayka. Na shari haiegemezi kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shari inaegemezwa kwenye viumbe. Majini wa kibinadamu, majini, mashayatin, almutamarridin, ahlul ahwa. Na kila yule ambaye ana shari, shari yaegemeziwa kwake. Na si sawa kuegemeza shari kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo shari la yunsabu ila Allah. Kwa nini? Bi anna af'ala Allah fihi hikma. Kwa sababu hatuiegemezi shari kwa Allah, kwa sababu vitendo vya Allah vyote ni vya hikma. Vitendo vyake vya Allah vyote kuna hikma ndani yake, kuna busara, kuna makusudio maalum. Kwa nini akuumba Iblisi? Ana makusudio yake maalum. Na kwa sababu akasema bwana, sasa kama shari, mbona akamuumba Iblisi? Kuna hikma yake. Wewe huijui, lakini yeye anaijua. Maana vitendo vyake vyote vya kuumba vina hikma ndani yake. Kwa nini kaumba hawa makafiri? Kwa nini kaweka mwana miziki miziki Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini sana ameweka? Waambiwa kuna hikma. Lakini vyote hivi, shari hii, usije ukasema kwamba vyatoka kwa Allah. Vyote hivi vinaegemezwa kwa viumbe wenyewe. Sawa sawa ni wanadamu wenzako, au sawa sawa ni mashayatin au majini. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.